أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا ووفقنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. İnşallah bu hafta kaldığımız en son baptan Mâce'e fî te'mîni halfel imam, imamın arkasında amin demek hakkında gelenler babıydı en son. Orada ilk iki hadisin şerhini almıştık. İki hadisin kaldığını söylemiştim en son derste. İnşallah bu derste bu iki hadisin şerhini aldıktan sonra bir sonraki babı irdeleyip bitirmeye gayret edeceğiz inşallah. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz amin deyince gökteki melekler de amin derler. Bu iki amin demek birbirlerine denk gelirse kişinin geçmiş günahları affedilir. Diğer hadisi okuyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam semiallahu limen hamide deyince sizler de Allahümme Rabbena lekel hamd deyiniz. Kimin bu sözü meleklerin bu sözüne denk gelirse o kişi, kimsenin geçmiş günahları affedilir. Şimdi geçen en son derste hatırlayacak olursanız demiştik ki imam amin dediği zaman kim imamla beraber amin derse onun amin demesi de meleklere denk gelirse onun günahları, geçmiş günahları affolunurdu ve demiştik ki her zaman Muvatta şerhine başladığımız ilk günden beri hangi hadis gelirse günahların affolunacağına dair bizim buradan fehmetmemiz, anlamamız gereken şey neydi? Küçük günahlardı. Çünkü büyük günahlar Allah'ın meşiyetindedir, dilemesindedir. Hiçbir salih amel büyük günahların affedilmesine vesile olmaz. Onu affettirecek olan nedir? Onu affettirecek olan nasuh bir tövbedir dünyadayken yapılmış olacak. Burada da hadiste kastedilen küçük günahların affolunmasıdır. Büyüğe ulaşmamış olan küçük günahların affıdır. Dikkat ederseniz bu vaptaki 3. hadiste de lafzen aynısı. Gene imam gayril mağdubi aleyhim veladdallin dediği zaman siz de onunla beraber amin deyin diyor. Daha sonraki hadisin metnine bakarsanız burada bir farklılık göreceksiniz. Orada da diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'den hadis geliyor. Diyor ki اِذَا قَالَ الْاِمَامْ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ. Ne demek? İmam bu kelimeyi söylediği zaman nedir manası? سَمِعَ اللّٰهُ Allah işitti. لِمَنْ حَمِدَهُ Kendisine hamd edeni Allah işitti. Manası budur. Kim bunu söylediğinde imam ki bunu söylerse diyor fekulu siz dediğin ki Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Allah'ım Rabbimiz hamd sanadır, övgü sanadır diye Allah Resulü demeyi emretmiş. Kimin bu sözü de meleklerin sözüyle denk gelirse onun geçmiş bütün günahları affolunur diyor. Şimdi önceki rivayetlerin hepsinde anlatılan Fatiha bittikten sonra amin demekti. Burada yeni bir şey daha çıktı. Rabbena ve lekel hamd. Bu kısımda bu sözü söylemek, Semiallahu limen deyip rukudan kalktıktan sonra o da günahları affettirir. Peki nasıl cem etmiş fakihler? İbn Abdülber burada başka rivayetler de getiriyor. Diyor buna benzer mesela kim bazı rivayetler var diyor. Gökte namaz kılan melekler var. Kim nafile bir namaz kılarken mesela o melekle aynı şekilde beraber namaz kılarsa, kim şu zikri yaparken şu melekle beraber bu zikri yaparsa diye farklı rivayetler var. Bunların her birinde de eğer uyarsa diyor bunlar, denk gelirse geçmiş günahlar affolunur. İbn Abdülber çok güzel özetlemiş. Diyor ki bu hadislerin hepsinde irade edilen mana, asıl gaye zikrin, ibadetin faziletidir. Yani kim zikirle, ibadetle uğraşırsa, zikirle, ibadetle uğraştığı sırada meleklerin de ibadetine bu denk gelirse Allah'ın lütfu ve fazlıyla Allah Azze ve Celle onun geçmiş günahlarını affeder. Yani bu sadece Fatiha'dan sonra amin demeye has bir hüküm değildir. Bu sadece Fatiha'dan sonra amin demeye has bir hüküm değildir. Güzel kardeşlerim bu şekilde izah etmiş. İbn Abdülber diyor ki az önce söylediğim gibi bunun gayesi budur. Ardından şu ayeti getirmiş. Diyor Allah haber verdi ki gökte melekler var. Onlar müminler için istiğfar dilerler. Ayet-i kerime şöyle. Melekler diyorlar ki Rabbena ey Rabbimiz vesiat kulle şeyin rahme. Senin rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Senin rahmetin her şeyi kapsamıştır. Ve ilme, senin ilmin de her şeyi kuşatıp kapsamıştır. Fagfir, şunları bağışla. Lillezine, o kimseler ki tabu, onlar tövbe ederler yaptıkları hatalardan, günahlardan ve yanlışlardan. Vettebe'u sebilek, senin yoluna da tabi olurlar. Yani melekle halini ıslah eden, halini düzelten insanları ne yaparlar? Onlara dua eder, bağışlanma talebinde bulunurlar. Bu ayeti getirmiş, bu ayetle cem etmiş. Tabi burada çok önemli bir fıkıh var kardeşler. İnsan hata eden bir varlıktır. Bu çok açık bir şekilde bunu gösteriyor. Allah kimi övmüş? Temizlenmeyi isteyenleri övmüş. Yani hatalardan arınmayı, onlardan beri olmaya çalışanları övmüş. Mesela Allah takva mescidini anlatırken, Mescid-i Dırar'la alakalı ayet-i kerimelerde, takva mescidini anlatırken Allah subhanahu ve teala diyor ki, fihi, orada öyle adamlar var ki, unasun insanlar, ricalun yuridun ayyattaharu, öyle erkekler var ki orada, onlar temizlenmek istiyorlar. E onlar zaten peygambere tabi olan müminler değil mi? Mefhumul muhalefeden onların pis olduğunu mu çıkartacağız? Bak temizlenmek istiyorlar. O zaman temiz değiller şu anda. Kasıt burada asıldaki temiz olmayış değil. Yani iman etmekle insan aslen temizlenir. Ama bununla beraber üzerinde furuda pisliğin kalıntıları vardır. O pisliğin kalıntılarını da temizlemek için insan cuhd, gayret ve çaba sarf ederse işte o zaman ayeti kerimenin içerisinde dahil olan insanlar da olur. Yoksa melekler kalkıp bir müşrik zina etmeyi terk etti diye, bir müşrik içki içmeyi terk etti diye ona dua etmezler Allah'ım onu bağışla diye. Niye? Allah müşriği bağışlamaz. Anlaşıldı mı buradaki gaye? Meleklerin dua ettiği kimseler bu gibi kimseler. Tevhid ehli olup Allah'tan tevhid üzere Allah'a iman eden, tevhid üzere Allah'a kulluk eden ama her insanda olabileceği gibi pislikten kalıntıların, cahiliyeden kalıntıların ki Ebu Zer'de sende cahiliye var demişti Allah Resulü. Ne kadar büyük bir sahabe de olsa tek başına dirilecek. İsa ile benim aramda tek bir ümmet olarak haşrolunacak diyor Allah Resulü Ebu Zer için. Öyle büyük bir sahabedir. Ama buna rağmen Allah Resulü ona ne demiştir? Sende cahiliyeden kalıntılar var hala Ebu Zer. O yüzden insan temizlenmeyi istemek zorundadır ölene kadar. Temizlenmek için gayret etmek zorundadır. Temizlenmek için nasihati işitmeli, kulak vermeli, ona kulak kabartıp halini düzeltmek, ıslah etmek gibi bir çabanın içerisinde her zaman ama her zaman ölene kadar var olmak zorundadır ki bu ayetlerde vasfedilen o övülmüş insanlar kategorisine, içerisine girebilsin kardeşlerim. فَمَنْ كَانَ مِنْهُ مِنَ الْقَوْلِ مِثْلُ هَذَا بِإِخْلَاسِ وَاجْتِهَادٍ وَنِيَةٍ صَادِقَةٍ وَتَوْبَةٍ صَحِيحَةٍ غُفِرَ ذُنُوبَهُ اِنْشَاءَ اللّٰهِ. Kim diyor bu sözler üzere olursa, işte gerek Fatiha bittikten sonra amin demekte, gerek Semiallahu lümen hamide dedikten sonra Rabbena ve lekel hamd demekte, gerek namaz kılarken, gerek bütün salih amellerinde, dua ve zikirlerinde insan ihlas üzere, salih bir niyetle, temiz bir niyetle ve temiz bir kalple mücadele eder. O hal üzere olursa Allah inşallah diyor onun geçmiş günahlarını bağışlayacaktır. وَمِثْلِ هَذِي الْاَحَادِسِ مُشْكِلَةُ الْمَعَانِ. Manasının hakkında müşkilat olan bu ve benzeri bütün hadislerde diyor الْبَعِيدَةُ التَّأْوِيلِ عَنْ مَخَارِجِ لَفْضِهَا وَاجِبٌ رَدُّهَا اِلَى الْاُسُولِ الْمُجْتَمِ عَلَيْهَا وَبِاللّٰهِ التَّوْفِقِ. Bu tarz diyor tevilin uzak manaları işaret ettiği ve tevilinin yorumunun doğru bir şekilde algılanamayacağı hadisler nereye döndürülmelidir diyor. Lafzı üzerine bırakılıp herkesin ittifak edip icma ettiği asıllara döndürülmelidir diyor. Tevfik ve başarı Allah'tandır diyor. Burada güzel bir usulü de ne yapmıştır kardeşlerim? Ortaya koymuştur. Yani bazen naslar, bazen deliller daha doğrusu Kur'an ve sünnette var olan farklı manalara, farklı yorumlara, farklı tevillere işaret edebilirler. Dediğimiz gibi bu teviller eğer içerisinden çıkılamayacak farklı sonuçlara götürürse, işte burada olduğu gibi yani diyeceğiz ki meleklerle hangi amel mutabık olursa insan bağışlanır? Fatiha'dan sonra amin demek mi? Yoksa Rabbana rukudan kalktıktan sonra Semiallahu lümen hamide dediğinde imam Rabbana ve lekel hamd kısmında mı? Yoksa namaza başlarken mi? Namazın içinde mi? Yani buna benzer o kadar çok boyut var ki rivayetlerde gelen farklı yerler var. Her birinde bağışlanmaktan söz ediliyor. O yüzden cem mümkün olmadığı için, hepsi de sahih hadis olduğu için ne yapacağız? Zahir lafzı üzere bırakacağız. ittifak edilen, icma edilmiş asla döndüreceğiz. Nedir o da icma edilen asıl? İbadette, zikirde fazlalaştırmaya gücümüz yettiği kadar onun üzerinde müçtehit, sağlam içtihat üzere olan, gayretli, çabalı olan insanlar olmaya çabalamak, gayret etmektir. Özeti inşallah. Şimdi yeni bir baba geçeceğiz Muvatta'da. İmam Malik yeni bir bab başlığı açmış. Babul amel fil culusu fis salah. Burası önemli. Namazdayken oturuş şekli. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz kılma şeklini zaten ilk başladığımız Kitab-ı Salah'ın başından beri irdeliyoruz. Ve devam ediyoruz. Nereye geldik? Namazın son kısmı olan teşehhüd kısmına geldik. Nasıl oturacağız? Resulullah nasıl oturmuştu? Biliyorsunuz hastalık durumları söz konusu. İnsanların ayağı kırılabilir, bacağı kırılabilir, ameliyat olabilir, ayakta duramayabilir, yaralanabilir bir mücahit, öyle mi? Yani bu fıkıhların her biri bize fazla fazla ömrümüz boyunca lazım olacaktır. Önemli bir mesele inşallah Teala. İmam Malik'e bir gün dediler, sana basit bir ilmi bir soru soracağız. Malik öyle bir gazaplandı ki diyor Şatibi, yüzü kıpkırmızı oldu dedi. Hiçbir zaman ilmin hiçbir meselesine basit deme. O yüzden ilmin hiçbir meselesi basit olmaz. Kim ilmin kadrini, kıymetini tazim ederse de Allah ona o şekilde rızıklandırır. O Allah ona o şekilde karşılık verir. Bu bapta o anlamda önemlidir kardeşler inşallah. Evet. Ali İbni Abdurrahman el-Muavi radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Namaz kılarken çakıl taşlarıyla oynuyordu. Abdullah İbni Ömer beni bu halde gördü ve namazımı bitirince beni böyle yapmayı yasakladı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi yap dedi. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapardı deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda oturunca sağ elini sağ uyluğu üzerine koyar. Tüm parmaklarını yumup sadece şehadet parmağıyla işaret eder. Sol elini de sol uyluğu üzerine koyardı. İşte aynen böyle yapardı dedi. Evet kardeşler, şimdi elinizdeki kitaplardaki matbu olan şeylerde hadisin rivayet senedini getirirken Ali İbni Abdullah el-Muavi'den rivayet etmiş. Ama hadisin orijinal muvatta aslında bir ravi daha var. Müslim İbni Ebi Meryem denen bir ravi daha var. Senette o eksik. Orada belki bilmiyorum Arapçasında var, Türkçesine koymamışlar. Müslim İbni Ebi Meryem'den, o da Ali İbni Abdullah el-Muavi'den naklediyor. Tabi burada her zaman olduğu gibi inşallah gene ravilerin kimler olduğunu tanıtmaya gayret edeceğiz. İbn Abdilber'in naklettiği kadarıyla inşallah. Müslim İbni Ebi Meryem diyor ki, yani özür dilerim, İbn Abdilber diyor ki Müslim İbni Ebi Meryem denen ravi Medine'lidir, sika bir ravidir. İmam Malik ve Süfyan İbni Uyeyne gibi hadiste otorite olan o dönemi fakihleri kendisini sika saymışlar. Kendisinden güvenilir olduğu için hadis nakletmişler. Hatta diyor Malik kendisini çok överdi. وَكَانَ مَالِكِ يَثْنِي عَلَيْهِ وَيَكُلْ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا O salih bir adamdır derdi her zaman diyor. Ve kendisinden Muvatta'da 3 tane hadis nakletmiş ve bu hadislerin ravileri noktasında bu hadislerden bir tanesinde özellikle raviler ittifak etmişler ve hadis peygambere kadar kalkmış merfu kuvvetli hadislerden bir tanesi kardeşlerim. İbn Abdilber devam ediyor. Diyor ki Ali el-Muavi denen kimse de diyor Muaviye'nin ailesine nispet edilen ensardan bir kimsedir diyor. Onun cerh eden, yani cerh Arapça cerahe, curuh yara demektir. Yani cerh ve tadil ilmi dendiği zaman yaralama ilmi demektir. Bu ne demektir? Yani o dönemin muhaddisleri oturur derdiler şu adam yalancıdır. Şu adamda biraz anlama problemi var. Şu adamda biraz vehim var, yanlış anlıyor. İşte şu adamın hafızası zayıf. Bunlar hep yara getirmektir. Yani yaradan kastımız noksanlık getirmektir. O yüzden cehh ve tadil ilmi demişler. Tadil de adele, adil olmaktan geliyor. Yani hem adamın yaraları olabilir, hem de adam zalim olabilir mesela. Bidatçılardansa özellikle. Tabii hangi bidatçıysa, haricilerin dışındaki bidatçıysa. Neden? Haricilere göre yalan söylemek küfür olduğu için kalkıp Allah'ın peygamberine yalan isnat etmezler diye haricilerden çok muhaddis hadis nakletmiştir. Çünkü onların inançları gereği peygambere yalan isnat etmek. Bırakın peygambere yalan isnat etmeyi, insan insana konuşurken yalan söylese zaten haricilere göre kafir hükmünü alacağı için ehli hadis, muhaddisler haricilerden hadis nakletmişler. Ama kaderi mesela hadis getirmiş, işte mutezile, bunlar genelde bidat ehli ahlaksız, bidat ehli yalancı, bidat ehli karakter gereği ehli sünnete düşmanlıkları sebebiyle sürekli iftira eden topluluklar oldukları için bidat ehlinin hadisi noktasında ihtilaf vardır selef arasında. Muhaddislerin bir kısmına göre onlardan hadis nakledilir. Şartlarla beraber nedir o şart? Bidatını destekleyen bir hadis olmayacak. Yani nitekim buna benzer hadisler nakletmişler. Mesela kaderiler kendi bidatlarını ispat edecek uydurma bir hadis bulmuşlar. Hiç senet menet bakmadan hemen sahihtir deyip geçmişler mesela. Adamları cehdadil yapmadan. Özet olarak kendisi Muaviye'nin soyundandır. Onu da cerh edecek yani yaralayacak, adaletsizliğini ortaya koyacak herhangi bir onun hakkında da nakil yoktur kardeşler. Tabi hadisin devamında ne diyor? Ben diyor, beni diyor Abdullah İbni Ömer gördü. Muaviye'nin ailesinden olan bu şahsı kim görmüş? Sünnetle bilinen, sünneti iyi tanıyan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine sıkı sıkıya bağlı olan Abdullah İbni Ömer görmüş. Biliyorsunuz kendisi çocuktur, peygamberin dizinin dibinde büyümüştür. O yüzden sahabenin 3 tane fakihinden bir tanesidir. Yeryüzünde ilmin dağıldığı insanlardan bir tanesidir. Bu da küçük yaştaki çocukların, fıtratı temiz olan, muvahhid olan kimselerin çocuklarının, Allah'tan korkan ehli olan kimselerin yanında kaldıkları takdirde Allah'ın izniyle ümmete faydası olacak salih insanlar olabileceklerinin açık bir delildir. Ama tabii o dönemde binlerce çocuk var. Hepsi alim mi olmuş? Yok. Çıkan kaç tane? 3 tane. Yani şimdi bizim abilere bunu anlatınca herkes bekliyor kendi çocuğu alim olsun. Olmaz. Olmaz. Yani bir tane çıkar, 2 tane, 3 tane, 4 tane. O Allah'ın dilediğine, dilediği kadar takdir ettiği, verdiği bir şeydir. İkramdır, bağıştır. Allah Azze ve Celle'nin bir lütfudur. Netice itibariyle o dönemde Abdullah İbni Ömer de sünnetle tanınan bir kimse. Ne yapıyor? Adamı namazdayken bazı çakıl taşlarıyla oynarken görüyor. Veya işte bu parmak çıtlatmak. Yani genel manada burada sadece bu adam bununla uğraşıyormuş ama genel manada namazdayken namazın dışında bir şeylerle iştigal etmektir. Zaten bu bapta onu irdeleyecek şimdi inşallah. Namazdayken farklı şeylerle iştigal etmenin gördüğü anda Abdullah İbni Ömer o zaman ne yaptı? Beni diyor bundan nehyetti. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi yap. O da dedi ki ne yaptı Peygamber aleyhissalatü vesselam? O da ona nasıl oturduğunu, parmaklarını nasıl koyduğunu izah etti uzun uzadıya. Şimdi İbni Abdülber diyor ki kardeşler bu hadiste diyor birçok fıkıh vardır. Bu fıkıhlardan bir tanesi namazda abes olan. Nedir abes? Boş iş. Boş iş. Namazla alakası olmayan gereksiz iş. Bunlarla uğraşmanın caiz olmadığını apaçık diyor nehyi vardır. Ve bu konu diyor ümmetin icma ettiği konulardan bir tanesidir diyor. İster bu çakıl taşlarıyla olsun, ister başka şeylerle olsun, hangi vecihten, hangi yönden, hangi çeşitten olursa olsun, namazla alakası olmayan, namazın dışındaki bazı şeylerle uğraşmak, iştigal etmek namazı ifsad eder diyor İbn Abdülber. Efsada saleh. Namazı ne yapar? İfsad eder. Bakın şimdi burada önemli bir nokta işaret edeceğim. Özellikle ve özellikle biz Muvatta şerhine başlarken uzun uzadıya bir mukaddime yaptık. Ya bir dersti ya iki ders. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Biz mukaddimede neden mesela İmam Malik mürsel hadisten neyi kastetti? Mürsel hadisin çeşitleri nelerdir? Mürsel hadis nasıl hüccet olur? Neden bu kadar açtık? Biliyorsunuz bazı tanımlar vardır. Bunlar alim ıstılahıdır. Alimler o ıstılahların içerisine manalar yüklemişlerdir. Alimler o ıstılahların içerisine manalar yüklemişlerdir. Mesela bu ıstılah gibi. Efsada salate. Namaz ne oldu? Fasit oldu. Şimdi ne anlayacağız buradan? Yani İbni Abdülber ne kastediyor buradan? Kitabın mukaddimesine bakacağız ki göreceğiz. Mesela Hanbelilerden Mukni diye, El-Ekna diye özür dilerim bir mesela fıkıh kitabı var. Ona yazılan şerhler var. İbn-i Muflih'in gene Hanbeli mezhebinde telif ettiği güzel eserler var. Mesela ben İbn-i Muflih'in mukaddimesini okuduğumda ilmine, fıkhına hayran kalmıştım. Diyordu ki orada uzun uzadıya, çok etkilemişti. Yani ilim okurken daha önce çünkü çok defa fıkıh kitabı okuduk ama bu tarz işaretler hiç görmemiştik. Yani bu da selefin ilmindeki bereketi gösteriyor. Mesela şimdi son dönemde özellikle riyakar çok çıktığı için adam alıyor, kopyala yapıştırla zaten teknoloji sağ olsun. Hemen 4 ciltlik, 5 ciltlik bir tane fıkıh kitabı yazıyor. Muhtasar, kısa, öz. Şöhret oluyor. Millet de millete yayıyor. Zaten işin ticaret kısmı var. Bir de bizim cemaatin hocasıdır, adamıdır. Hemen kitap yayılıyor. Özellikle bunu mesela Suudi Arabistan'dan destek alan yayın evleri kendi şeyhlarının kitaplarını basmakla özellikle yapıyorlar. Oysa ki ilim selefin katında var. Yani ilmi bu adamlar ilk getirmediler ki. Yani sanki ilk namaz fıkhını İbn Baz mı yazdı veya İbn Useymin mi yazdı, Elbani mi yazdı? Hani günümüzdeki meşhurlar. Ya onlardan önce o kadar adam bu fıkhı yazmış ki niye sonrakilerin fıkhına gitmiş insanlar? Dediğim bu siyasi sebeplerden dolayı. Dediğimiz, zikrettiğimiz bu siyasi sebeplerden dolayı. Oysa ki selef sebepsiz hiçbir telif yapmamışlar. Mesela bir bakarsanız usulü tefsiri vardır Şeyhülislam İbni Teymiye'nin. Mukaddimesinde der ki bana kardeşlerim sordular. Usulü tefsiri de ilim talebelerinin ezberleyeceği bir eser yazar mısın? Ben de bunu yazdım. Mesela Hanbeli fıkhının kaynak kitaplarından Umdetul Fıkh vardır. Fıkh kaymağı demektir. Fıkhın özüdür ve içinde var olan bütün hadisler Buhari Müslim'in ittifak ettiği hadislerdir. Hanbeli fıkhını anlatan bir kitaptır. Ve Hanbeli fakihlerin hepsi üzerine şerh düşmüşler. Bir tanesi de Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimullah. Umde'ye şerh düşmüştür kendisi. El-Udde ismiyle. Bu El-Umde Fil-Fıkh isimli kitapta da aynı şekilde İbn-i Kudame Mukaddime'de diyor ki kardeşlerim bana dediler ki ilim talebelerinin ezberleyebileceği fıkıh, Hanbeli fıkhını ezberleyebileceği bir kitap telif eder misin? Ben de diyor bu kitabı yazdım diyor. Yani sebepsiz hiçbir telifin varlığı gözlemlenemez. İbn-i Muflih de fıkıh yazıyorken fıkıh kitabının uzun bir mukaddime yapmış ve uzun mukaddimede diyor ki ey kardeşim eğer biz bu kitapta efsada hazel amel dersek yani bu amel ifsad oldu sen anlayacaksın ki o amel batıl oldu. Yani iadesi gereklidir. Ama dersek ki nakasal amel, amel eksik olmuş olur. Ha, o zaman anlayacaksın iade gerekmez ama ecri azalmıştır. Bir hata yapılmıştır. Bu alimlerin ıstılahıdır. O yüzden bazen fıkıh kitaplarını okurken yanlış algılamalar, yanlış sonuçlar, yanlış içtihatlar çıkartılır. Derler ki işte faizle yapılan anlaşma fasittir der mesela. Şimdi adam okuyor, faizle anlaşma fasittir. Yani faiz var zaten günah kazandın ama amel batıl mı? Müslümanlar şartları üzerindir. Sen yanlış şeriatın yasakladığı faiz bir anlaşma yapmakla günah kazandın. Ama karşı tarafa faizle de olsa bir akit bağladın. Yani bir anlaşma, bir söz, bir ahit verdin. O ahdi yerine getirmek zorunda mısınız? Birçok alime göre getirmek zorundasınız. Faiz bile olsa. Niye? Akittir. El muslimun ala şurutihim. Müslümanlar şartları üzerindedir. O şartı yerine getirmek zorundalar Müslümanlar. Özet itibariyle orada amel, akit, anlaşma fasit olmuştur derken neyi kastettiğini bilmemiz lazım. Bunun için de o fakihin ıstılahlara yüklediği manayı bilmemiz lazım. O yüzden burada az veya çok işte namazda abesle iştigal etmek namazı ifsad eder. İadesi mi gereklidir yoksa kemaliyetini mi götürür şimdi anlayacağız. Çünkü birazdan o konuda içtihatları nakledecek inşallah. Önemli olduğu için bu noktaya ne yaptım kardeşlerim? İşaret ettim. Neden burada İbni Abdilber'in şimdi hangi konuya bakacağız şimdi? Yani İbni Abdilber iade mi gerekli diyor? İfsattan kastı bu mu değil mi? Diyor ki İbni Abdilber bize göre iade etmesi gerekmez. Hata etmiştir. Eğer diyor öyle olsaydı Abdullah İbni Ömer bu adama namazını iade etmesini söylerdi. Ve bu da çok kuvvetli bir istidlaldir. Zaten açık olan, zahir olan manadır kardeşlerim. Ama tabii şurada icma vardır. Namazda abesle iştigal etmek, yani boş şeylerle iştigal edip bunlarla meşgul olmak nedir? Mekruhtur, yasaklanmıştır, kerahiyeti vardır, nehi vardır bu konuda. Gene diyor ki, bu hadiste şunun delili vardır ki, İki el namazda iken meşgul edilmez hiçbir şeyle. Namazdayken hiçbir şekilde meşgul edilmez. Özellikle Abdullah İbni Ömer adamın bakın dikkat edin. Adamın namazda taşlarla elleriyle veya elini çıtlatmak mesela şu çıt çıt ses geliyor ya parmakla. Bazıları yapar onu namazda. Zaten bu şeytanın tesbihidir diyor. Bundan da nehyolunmuş. Buna benzer hareketler var mesela. Bunu gördüğü anda getirdiği hadis hangisi? Peygamberin teşehhütte oturma şeklini anlatıyor. Niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini ne yapmış? Bir yere koymuş ve oradan hareket ettirmemiş. Orası da dizlerinin üzeri. Koymuş ve oradan hareket ettirmemiş. Hatta İbni Abdilber diyor ki namazda diyor kıyamda iken sağ elin sol elin üzerine konması dahi elleri batılla abesle iştigal ettirmemek içindir. Eğer diyor eller boşta kalırsa namaz nedir? As-sala Arapça lügatında duadır bir manada. Yani dua etmektir. Zaten namazın içerisine bakılırsa tahiyyatta okuduğumuz dualar, Rükuda ve secdede yaptığımız dualar öyle değil mi? Namaz duadır özeti itibariyle. Eğer diyor eller boş kalırsa namaz sırasında, o zaman diyor abesle iştigal başlar. Allah ve Resulü diyor namazda elleri bağlamayı emretmekle beraber ne yaptılar? Bizi abesle iştigalden aslında zaten nehyettiler. Kıyamdayken ellerin bağlanması, otururken ellerin konması, elleri hep abes, boş işlerle iştigalden uzak tutmak için diyor. Bu da onun istinbattaki, istidlaldeki zekasını naslara bakarken ki o derin bakış açısını ortaya koymaktadır. İnşallah şimdi diğer hadise geçelim. Diğer hadis bu bahsettiğim konuları tamamlayacak şerhiyle beraber inşallah. Muğire bin Hakim radıyallahu anh'tan rivayete göre bizzat kendisi Abdullah İbni Ömer'i secde durumunda ayaklarının üstünü yere getirmiş durumda gördü ve sebebini sordu. O da namazda böyle oturmak sünnet değildir. Ben ayağımdan rahatsız olduğum için böyle oturuyorum dedi. Evet kardeşlerim. Burada da babın başlığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda nasıl oturuşu olduğu için gene onunla alakalı bir hadisi burada İmam Malik getirmiş. Gene hadisin rivayet zincirinde bizim şu anda yeni tanıyacağımız yabancı olan kimseler var. Öncelikle Sadakat İbni Yasar ismindeki ravi var. Kendisi Mekke ehlinin sakinlerinden, Mekke'de oturan kimselerden. Aslen Ceziralı, yani Arap Yarımadası'ndan aslı orası, aslı Arap yani. Kendisi Sika bir ravi, emin olunan bir ravi. Abdullah İbni Ömer'e talebelik yapmış, ondan hadis dinlemiş ve ondan rivayet edilen tabiinin sikalarından birçoklarını rivayet ettiği birçok hadis var, sahih derecesinde olan. Tabi İbni Abdilber, Ahmet bin Hanbel'den, Abdullah'tan, oğlu Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah'tan şunu rivayet ediyor. Haddefeni ebi, bana babam Ahmet bin Hanbel haber verdi ki, haddefene Sufyan, ona da Sufyan haber vermiş. Gale, قُلْتُ لِسَدَقَ اِبْنِ يَسَارِ اِنَّ اُنَاسًا يَزْعُمُونَ اَنَّكُمْ خَوَارِجِ Ben diyor Sadaka İbni Yasar'a dedim ki insanlardan bazıları sizi harici biliyorlar. Ne diyorsun bu konuya? قَالْ كُنْتُ مِنْهُمْ Dedi ki ben onlardan biriydim. ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ عَافَانِي Sonra Allah bana afiyet verdi. Tövbe ettim haricilikten. قَالَ Sufyan, Sufyan dedi ki diyor وَكَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَزِيرَةِ Sufyan diyor o Cezire'nin ehlindendir. Yani yerlilerindendir Arap Yarımadası'nın. قَالَ Abdullah ve وَسَمُوتُ اَبِي يَقُولُ Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah diyor ki babamı şöyle derken işittim. Sadakat İbni Yasar minethikat. Sadaka İbni Yasar denen bu şahıs sika ravilerdendir, güvenilir ravilerdendir. Şube de kendisinden hadis nakletmiştir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu özür dilerim. İbni Abdilber rahimeullah diyor ki hadisin senedinde var olan diğer Mughire İbni Hakim denen kişi de o dönemin faziletli büyük kimselerinden, meşhur insanlarından bir tanesidir. Ömer İbni Abdülaziz onun faziletini birçok yerde zikretmiştir. Güveni sebebiyle, ona olan güveni ve ihtiramı sebebiyle de Ömer İbni Abdülaziz kendi hilafeti döneminde ona birçok görevde iş vermiştir. Birçok yeri ona teslim etmiştir. Öyle salih bir kimsedir. Diyor ki bu hadiste şunun delilleri vardır. Bu hadisten çıkartılan, hadisten istinbat edilen meselelerden biri şudur. Namazda iken iki secde arasında veya secdeden iki secdeyi bitirip kalkıp oturduk, yani kalktıktan sonra oturduğumuzda, bu iki yerde namazdaki, yani iki secde arası oturduğumuzda ve secdeleri bitirip kalkıp tahiyyata oturduğumuzda, ettehiyyatü okuduğumuz o oturuşta ayakları nasıl koyacağı noktasında bir işaret var. O da ne? Ayakları arkaya yaymak. Burada hata mıdır, sünnet midir, nasıl yapılır? Bu konuda alimlerin ciddi bir ihtilafı var. Ama hadiste öncelikle şuna dikkat etmek gerek. Abdullah İbni Ömer'i bu şekilde secde eder görünce ne yapmış? Abdullah İbni Ömer ayaklarının sırtı üzere oturmuş. Ayaklarının sırtı üzere oturmak ne demek? Köpek otururken arka ayaklarını açar ya. Yani ayağın üst kısmı, sırt kısmı yere oturuyor. İki ayağıyla. Yani bazı kardeşler de var mesela ayaklarını bükemiyorlar, kıramıyorlar. Onlar böyle biraz dik oturuyorlar değil mi? Onlar mesela bilir bunu. O ayakları böyle tutmaktır. İşte bu hata mıdır? Bu sünnet midir? Şimdi o ihtilafı getirecek inşallah. Burada Abdullah İbni Ömer bunu yapmış. Adam bu sünnet midir diye sorunca gören diyor ki hayır. Ben diyor hastayım. Hasta olduğum için bunu yapıyorum. Bu Resulullah'ın sünnetinden değil aleyhissalatü vesselam. Burada alimler ihtilaf edip 3 tane mezhebe ayrıldılar. Ama özet olarak ben şey söylemeyi unuttum. Onun için tekrar geri almıştım. Bu Abdullah İbni Ömer'in hastalığı sebebiyle bunu yapması şunu ortaya koyuyor. Şeriatın bütün teklifleri, bütün vacipleri nedir? Güç kuvvet oranındadır. Güç kuvvet oranında yapabildiğin, güç yetirebildiğin kadarını yaparsın. Üzerinden kimse ne değildir? Mükellef değildir. Eğer olmazsa olmaz olsaydı Abdullah İbni Ömer hasta dahi olsa yapmak zorunda kalacaktı. Bu da vaciplerin gücümüz miktarında bize teklif edildiğini gösterir. Meseleye dönünce ayakları bu şekilde arkaya açarak, yani köpeklerin ayağını uzattığı gibi ayağının sırt kısmını yere koyup üzerine oturmanın hükmüne gelince alimler burada ne yaptılar kardeşler? 3 tane mezhebe ayrıldı. Şimdi 3 mezhebi söyleyeceğiz, delillerini teker teker sayacağız ve bu konuda bu ihtilafta racih olan mezhebi ortaya koyup meseleyi bitireceğiz inşallah. İlk mezhep İmam Malik, Ebu Hanife, İmam Şafi ve onların ashabı olan, onların yolunu takip eden diğer fakihlerin hepsinin üzerinde olduğu yol. فَاِنَّهُمْ يُكْرَهُونَ الْاِقْعَى فِي الصَّلَةِ İk'a, özellikle bu son dönemde bazı hadis şerhleri, Nevevi'nin Müslim şerhi, İmam İbni Hacer el-Askalani'nin Bukhara'ya yaptığı şerhler Türkçe'ye çevrildiği için ik'a oturuşu diye bir şey görebilirsiniz. Bu ik'a denen şey, köpeğin ayaklarını arka tarafa az önce söylediğim gibi sırtlarını çevirip onlar üzerine oturmasıdır. Hatta bazı kardeşler bunu bana daha önce sormuşlardı. Böyle bir sünnet varmış. Doğru mu, sünnet mi, yapalım mı, yapmayalım mı diye. Daha önce kardeşler bahsetmiştiler. Dediğim gibi ik'a dendiği zaman ik'a oturuşu Türkçe'ye böyle tercüme edilebilir. Kast edilen budur. Köpeğin ayağını açtığı gibi oturmasıdır. Bunlar, ismini saydığım bu fakihlerin hepsi bunu mekruh saymışlar. Mekruhtur, kerihtir demişler. Ve aynı mezhebe Ahmet bin Hanbel, İshak İbni Rahaveyh ve Ebu Ubeyde de bu mezhebe gitmişler. Ve Ebu Ubeyd demiş ki el-iq'a culusur raculu ala eltiyeti nasiben fagzeyhi misl iq'a el-kelbi vassabu. İq'a denen oturuş bir adamın ayaklarını dikip şu ayaklarının üst kısmını köpeklerin veya vahşi hayvanların yaptığı gibi sırt kısmının, zahir olan kısmının yere konmasıdır diye tefsir etmiş. Ve demiş ki hadis ashabının tefsiri ise aynı şekilde bu lügatta algılandığı gibidir demiş. Yani bu lügattaki tanımı aynı şekilde hadis ehli de ıstılahta bu şekilde arz etmişler. Burada bir tabi bunlar bazı deliller getirmişler, rivayetler. Bunlar kerih görmekle beraber delil getirmişler. Nedir o deliller? Mesela bir tane hadis burada nakletmiş. Tirmizi'nin tahric ettiği ama hadis zayıf senetli bir hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya buneyye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik diyor ki, kimdi Enes İbni Malik? Hizmetçisi değil mi? Ailesi getirip bırakmıştı hizmet etsin diye çocuk yaşta. Ya buneyye, ey evlatcağızım, ey çocuk, yani burada peygamberin şefkatinin hitap ederken ki hitabının güzelliğinin delili var, edebinin güzelliği var. Ey evlatçığım, ey oğulcağızım. Ya buneyye ve izâ secedte fe emkin keffeyke ve cebhetike minel ardi. Ey evladım, secde ettiğin zaman ne yap? Keffek ve cebhetek, ellerini ve alnını ne yap? Yere temekkün ettir. Yani yere tam oturttur. وَلَا تَقَى اِقْعَى الْكَلْبِ diyor ki sakın köpeğin ayaklarını arkaya açması gibi ayaklarını da açma. Bunlar bunların getirdiği bu bapta, bu ihtilafta ilk şeydir. Ve denilmiştir ki diyor köpeğin ik'ası, köpeğin ik'ası yani ayaklarının sırt kısmını dayamasıdır diyorlar. Aynı şekilde Enes'ten başka bir hadis gelmiş. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha anil ik'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ik'a oturuşundan nehyetti hadisini getirmişler. Hadisi Beyhaki tahric etmiş. Senedinde bazı zayıflıklar var. Gene alimler bu konuda tanımlar, eleştiriler getirmişler kardeşler. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis nakletmişler. La tak'ine ala akabeyki fis salati. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki namazdayken, namaz kılıyorken ayaklarını ik'a oturuşu şeklinde yapma diye gene nehide bulunmuş. Gene sahih senetle Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun ik'a denen bu oturuşu mekruh gördüğü de rivayet edilmiş. Tabi bu birinci mezhep, birinci mezhebi söyleyenler ve delilleri. İkinci mezhep, ikinci mezhebin delilleri gelecek şimdi. İkinci mezhep de şu. La be'se bil ik'a fis salah. Namazda ik'a oturuşu yapmakta bir beis yoktur. Yani bu kerihtir veya emredilmiştir değil. Yani bir beis yok. Yaparsan ecri var, yapmazsan da bir şey yok. Bunu Abdullah İbni Abbas'tan rivayet etmişler. Tavus'tan aynı şekilde rivayet edilmiş. İbni Ömer diyor Tavus. İbni Ömer, İbni Abbas ve Abdullah İbni Zübeyir ik'a oturuşu yapardı diyor. Tavus İbni Abbas'ın talebesi. Gene şekilde Ağmaç'tan rivayet edilmiş. O da diyor ki ben diyor Abdullah İbni Abbas'ı namaz kılarken gördüm. Abdullah İbni Ömer'i ve Abdullah İbni Zübeyir'i namaz kılarken gördüm. İk'a oturuşu yapıyorlar deniyor. İk'a oturuşu yapıyorlardı. Buna benzer Selef'ten Ata, Mücahit, Tavus zaten biliyorsunuz bu üçü de kimin talebesi? Abdullah İbni Abbas'ın talebesi. Yani zaten bir hocanın talebeleri bir mezhebi o hocadan naklediyorsa o hocanın mezhebi. Bunda ihtilaf yok. Zaten Abdullah İbni Abbas hem kendisi yapmış hem de üç tane talebesi ne yapmış? Kendisinden bunu bu mezhebi nakletmişler. Gene Abdurrazzak Musannef'inde biliyorsunuz ilk yazılan Musannef'lerden bir tanesidir. En sağlam kaynaklardan gene bir tanesidir. Çok rivayetini Ma'mar'dan yapmıştır. Gene Ma'mar'dan Abdurrazzak rivayet getiriyor. O da Tavus'un oğlundan, o da babasından. Abdullah İbni Ömer'i, Abdullah İbni Zübeyir ve İbni Abbas'ı iki secde arasında ik'a oturuşu yaparken gördüğünü nakletmişler. İbni Abdilber diyor ki, evet buralarda diyor ik'a nakledilmiştir. Üç tane sahabeden, Abdullah İbni Zübeyir, Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Ömer'den. Ancak diyor ik'anın keyfiyeti nedir bunu bilmiyoruz diyor. Abdullah İbni Ömer'e gelince diyor zaten bu bapta rivayet edilen hadis, Abdullah İbni Ömer ik'a yaptığı zaman yani ayaklarının sırtı üzerine oturduğu zaman adam onu gördüğünde diyor ki bu sünnet değildir. Bu sünnet değildir. Ben hastalığım sebebiyle bunu yapıyorum. Dolayısıyla Abdullah İbni Ömer'den böyle bir oturuşun sünnet olarak nakledilmesi zaten caiz olmaz. Niye? Abdullah İbni Ömer yapmış ama o gören öbür adam, öbür ravi bilmiyor ki o hastalığından yapmış. Bu ravi biliyor, konuşmuş onlar. Ama öteki adam bilmiyor. Zaten hadislerden çıkan ihtilafın sebebi böyle noktalardır. Yani aynı hadisten 5 tane alim 5 tane mezhep çıkartıyor. Niye? Bir tanesi konuşmuş, bir tanesi görmüş, öyle zannetmiş. Öyle zannetmiş, zanlı üzere bir içtihatla bir hükümde bulunmuş ister istemez. Diyor ki İbn Abdilber bu sana yeter. Abdullah İbn Ömer'in bu rivayeti sana yeter. Abdullah İbn Ömer bunu hastalık sebebiyle yapmıştır. Gene diyor Abdullah İbn Zübeyr'in de diyor hastalık sebebiyle yaptığına dair, özür sebebiyle yaptığına dair rivayetler vardır. O da mümkündür ki hastalığından yapmıştır. Geriye bir tane sahabe kaldı özür dışında. O da Abdullah İbni Abbas'tır. Zaten üçüncü mezhep de ik'a oturuşunu yapmanın sünnet olduğunu söyleyenlerdir. O da diyor Abdullah İbni Abbas'tır zaten. Abdullah İbni Abbas'ın böyle yaptığı sahihtir diyor. Bu sabittir. Bununla alakalı rivayetleri getirmiş. Tavus gene biliyorsunuz İbni Abbas'ın talebesi naklediyor. İbn Abbas'a biz dedik ki diyor ik'a oturuşu secdedeyken nedir hükmü? Dedi ki hiye sünne, o peygamberin sünnetidir. Gene diyor dedi ki diyor biz dedik ki Tavus söylüyor İbn Abbas hakkında. İnna lenarahu cefa'r raculi, biz dedik ki bunu erkeğe yani bir adama cefa görüyoruz. Yani bir adam böyle oturduğunda eza görüyor, cefa çekiyor bundan. Gale İbn Abbas huve sünnetü nebiyyik. O senin peygamberinin sünnetidir dedi diyor. Abdullah İbni Abbas Ebu Davud sünneninde de bu hadisi ne yapmış kardeşlerim? Tahric etmiş. İbni Abdilber tabi bu mezhepleri her birini getirdikten sonra özet olarak şu güzel kelimeleri söylüyor. Diyor ki ik'a oturuşuyla alakalı Ebu Ubeyde'nin diyor naklettiği tevil diyor. Yani ihtimal hadisleri birbirine hamletmek, taşımak, cem etmek. Bu ihtilaftan bizi çıkartacak ve evla olan hamillerden yani tefsirlerden, tevillerden bir tanesidir diyor. Çünkü Ebu Ubeyde göre diyor ik'a oturuşu aslen kimseye caiz değildir. Namazda özür dışında zaten Abdullah İbni Ömer hadisi de bunu diyor yerine getirmiştir. Abdullah İbni Abbas'ın buradaki ona namazına gelince yani bu muhalefetine gelince bu diyor sahabenin arasında var olan ihtilaflardan bir tanesidir. Birçok ihtilaf gibi. Bu sahabe arasında var olan ihtilaflardan bir tanesidir. Birçok ihtilaf gibi. Biliyorsunuz Ayşe radıyallahu anha ile İbn Abbas arasında ne ihtilafı var? Resulullah Rabbini Miraç gecesi gördü mü görmedi mi? Yani hiçbir engel olmadan. Biri gördü diyor, biri görmedi diyor. Biri peygamberin hanımı, biri yeğeni. Öyle mi? Yani mümkündür ki bir tanesine gördüğünü söylemiş, bir tanesine konuşmamış. O konuşmadı da ne zannetmiş? Görmedi zannetmiş. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Allah en doğrusunu bilendir. Bu konuda diyor, bir asıl koymak mümkün değildir. Kimin yanında hangisi sabitse onunla amel eder. Allah diyor bunun en doğrusunu bilendir. Biz de İbn Abdülber'in dediğini diyoruz. Yani kardeşlerden dileyen bu sünnetle amel edebilirler. Dileyen bunu sünnet görmeyip, mekruh görüp bundan sakınabilirler. Allah bu konudaki hak olan mezhebi en iyi bilecek olandır. Muteber ihtilaflardan biridir. Burada kalacağız inşallah. Haftaya kaldığımız hadisten inşallah devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbu ileyk.